І стане радісно тоді душі твої. Бо він віддав своє життя колись за тебе, щоб і сьогодні ти життя без смерті мав. І за любов отця проявлену до тебе завжди ім'я його величне прославляв. А він, як вірний друг, весь смуток твій розвіє, пошле душі твої і радість, і спокій. Тоді